A za chwilę o wciąż kilkudziesięciu tysiącach odbiorców w Polsce bez prądu, wielkiej manifestacji jedności, na którą Hiszpanie zjeżdżają do Barcelony i pozwaniu przez Belgię linii Ryanair do sądu. Na początek dobra wiadomość ze Śląska. Tam energetykom udało się usunąć wszystkie awarie i przywrócić dostawy prądu przerwane przez orkan Ksawery. Poinformowało o tym Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego w Katowicach. Ale nie wszędzie jest tak dobrze. Nadal według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Elektryczności nie ma 38 tysięcy odbiorców. Najwięcej w województwie lubuskim. Ataki na mnie pochodzą głównie z jednego środowiska, bynajmniej nie jest to środowisko PiSu, mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie, który ukaże się w jutrzejszym wydaniu Do Rzeczy. Według tygodnika prezydent precyzuje, że chodzi o jednego z koalicjantów PiSu w ramach Zjednoczonej Prawicy. Wyborcy doskonale pamiętają, że te same osoby w 2011 roku, zaraz po wyborach parlamentarnych, zdradziły Prawo i Sprawiedliwość, próbowały rozbić klub parlamentarny PiSu i partię. Potem wielokrotnie, publicznie i ostro atakowały świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w związku z podpisaniem traktatu lizbońskiego, mówi prezydent w rozmowie, której fragment opublikowano na dorzeczy.pl. Pytany o to, czy jego spór z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą to spór pokoleniowy między 40-latkami, jak to określił w niedawnym wywiadzie prezes PiSu Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda odparł, tu cytat, to spór o przyszłość państwa, przyszłość moich rodaków. Zbigniew Ziobro podczas wczorajszej konwencji Solidarnej Polski deklarował, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 40-kilkulatkowie mogli ze sobą współpracować i działać na rzecz Polski. Mogę nie tylko w swoim, ale i Solidarnej Polski imieniu wyciągnąć rękę do współpracy z prezydentem. Przeciwnicy niepodległości Katalonii wyjdą w południe na ulice Barcelony. Manifestację organizuje Katalońskie Towarzystwo Obywatelskie, opowiadające się za tym, by region pozostał częścią Hiszpanii. Wezmą w niej udział nie tylko mieszkańcy Katalonii. Uczestnicy marszu przyjadą do Barcelony ponad 100 autobusami ze wszystkich regionów Hiszpanii. Przywiozą hiszpańskie flagi i transparenty z hasłami na rzecz jedności kraju. 35-letni Jordi przyjedzie z Madrytu. Musimy być wszyscy razem. Chciałbym, żeby w tej manifestacji wzięli też udział zwolennicy niepodległości Katalonii. Wczoraj w całej Hiszpanii odbyły się wielotysięczne wiece na rzecz dialogu. Ich uczestnicy opowiadali się za negocjacjami między centralnym rządem a administracją Katalonii. Kierujący regionem nie wykluczają bowiem, że we wtorek jednostronnie ogłoszą jego niepodległość. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Premier Hiszpanii Mariano Rajoy wykluczył w wywiadzie dla gazety El País rozwiązanie kryzysu w Katalonii drogą mediacji. Ogłosił również, iż wyklucza zorganizowanie przedterminowych wyborów w kraju w związku z tym kryzysem. A pytany, czy jest gotowy uruchomić artykuł 155 Konstytucji, który umożliwia mu odwołanie regionalnych władz i ogłoszenie lokalnych wyborów, Rajoy odpowiedział, nie wykluczam niczego, co jest zgodne z prawem. Ponad 260 uczestników wieców poparcia dla opozycjonista Aleksieja Nawalnego zatrzymano wczoraj w 27 rosyjskich miastach. Po rozmowach na komisariatach policji część zatrzymanych została zwolniona. Te informacje podała niezależna telewizja DOSZT, powołująca się na dane organizacji OWD Info, monitorującej zatrzymania w Rosji. Uczestnicy demonstracji domagali się dopuszczenia Nawalnego do przyszłorocznych wyborów prezydenckich w charakterze kandydata i ustąpienia prezydenta Władimira Putina. Opozycjonista, który wezwał swoich zwolenników do przyjścia na mitingi, sam w nich nie uczestniczył, bo w poniedziałek sąd skazał go na 20 dni aresztu administracyjnego. A prezydent Putin świętował wczoraj 65. urodziny i z tej okazji odwiedził go m.in. były premier Włoch Silvio Berlusconi. Berlusconi podarował rosyjskiemu przywódcy poszwę na kołdrę z wydrukowanym na niej zdjęciem ich uścisku dłoni, pisze Corriere della Sera. Gazeta podkreśla przy okazji, że przyjaźń Berlusconiego i Putina jest odporna na zmiany rządów. Jak zauważa włoski dziennik, to nietypowa relacja polityczna, która być może nie ma sobie równych. Według komentatora dziennika to, co łączy Władimira Putina i Silvio Berlusconiego, to bardziej braterstwo niż dotarta relacja między ludźmi władzy. I jeszcze jedna wiadomość. Belgia zdecydowała się pozwać linie lotnicze Ryanair do sądu gospodarczego. Powodem jest masowe odwoływanie lotów i brak odpowiedniej informacji dla klientów, a także rekompensat. Belgijskie Ministerstwo do Spraw Konsumentów przeprowadziło dochodzenie, które wykazało, że irlandzki przewoźnik złamał prawo handlowe. Zgodnie z przepisami linie lotnicze powinny bowiem dostarczyć klientom pełnych informacji o ich prawach, zaproponować zmianę lotu lub odszkodowanie. Tymczasem według belgijskiego ministra do spraw konsumentów Chrisa Petersa Ryan kontaktował się z klientami francusko- i niderlandzkojęzycznymi wyłącznie po angielsku i nie poinformował ich o przysługujących prawach. W związku z pozwem ministra do spraw konsumentów irlandzkiemu przewoźnikowi grożą kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio,

i Wojciech Mann, czyli ja. Zacznę od tego, co często na początku audycji pada, a właściwie zawsze, czyli od możliwości kontaktu. Tutaj z nami 71335 to SMS, jeśli Państwo mieliby ochotę odezwać się w ten sposób, albo też mailowo man@polskieradio.pl. Zaczynamy od dowodu na to, że nie wiem właściwie, jaki jest wiek średni słuchających w tej chwili, ale że ci, którzy dziś są już dojrzałymi i dorosłymi bardzo ludźmi, też słuchali muzyki dość ostrej, rockowej, a na przykład w roku 1973 ten zespół z tą piosenką osiągnął dość spory sukces. I can parę osób zgłosiło prośbę, aby coś pobudzającego nadać, no więc wydaje mi się, że ten utwór O Because of You spełniał Państwa oczekiwania. Krótki co prawda, ale dynamiczny, no i dość stary, jak na powiedzmy sobie kryteria ludzi młodych, bo powtarzam, to był rok 1973. Grupa pochodziła z Newcastle, brytyjskiego miasta, nosiła nazwę Geordie, no i przez parę lat produkowała swoje melodyjne i dynamiczne piosenki, niektórym przypominające trochę grupę Slade. No było to rockowe granie i przypuszczalnie Geordie gdzieś tam by zostali na półce grup minionych, gdyby nie pewien fakt, który ustawił ich nieco wyżej od równolatków, nazwijmy to. Tym faktem jest to, że wokalista Geordie, Brian Johnson, potem pojawił się w AC/DC, a AC/DC, no to jak wiadomo, już monstrum, zespół ogromnej popularności łączącej całe pokolenia. Czyli mamy okazję posłuchać Briana Johnsona jeszcze, kiedy pewnie nie marzył o takiej sławie. No i z tego samego albumu, z tej samej płyty, która była ich debiutem, a nosiła taki kokieteryjny tytuł Hope You Like It, mamy nadzieję, że wam się spodoba, jeszcze dwa nagrania, najpierw Strange Man, a potem Ain't It Just Like a Woman, Jordy. like a woman. Write about a thing in the paper today. Write about a thing in the paper today. Man done all he can, but she kept on running. Man done all he can, but she kept on running. Pomyśleć, że tyle czasu minęło od wydania tej płyty, 1973 rok. No ale jednak są tacy, którzy pamiętają. Mało tego, w listach od państwa jeden ze słuchaczy zadeklarował, że pamięta nie tylko ten zespół, ale miał ich nagranie na pocztówce dźwiękowej. Nie wiem, czy młodsi słuchacze wiedzą, że było takie zjawisko u nas w Polsce. Nie było prawdziwych płyt, prawdziwych zagranicznych wykonawców. No i był taki substytut w postaci widokówek, na których na kawałku plastiku nacięte były na tyle, na ile to się dało metodą chałupniczą, kopie średnio brzmiące nagrań światowych. No ale to wspomnienia, choć na wspomnieniach w tym momencie nie skończymy, no bo teraz... Zeszpulowca Big Beatowca. No i chyba podobny okres za chwilkę będziemy omawiać. Michał Owczarek, dzień dobry. Ja tradycyjnie, banalnie i sztampowo powitam się, ale całkowicie Big Beatowo, serwus. 4 lata będą dzielić to, co pan prezentuje, od tego, co ja prezentuję. Czyli 71, rozumiem. A to było 70... A nie, 69. 69, czyli dobrze zapamiętałem datę pana zespołu. Będzie dzisiaj parę ciekawostek. Pierwszą jest ta, że będziemy mówić o, zdaje się, najmłodszych Big Beatowcach. Takich 14-latkach, proszę pana. Był taki zespół Plastusia. A, no kiedyś. Właśnie, to ja już nie muszę panu właściwie wszystkiego wyjaśniać. Niczego nie wyjaśniać, tym bardziej, że słuchają też doborowi Big Beatowcy, im też nie muszę niczego wyjaśniać, więc właściwie mógłbym zakończyć już swoją zapowiedź. Nie chciałem panu robić krzywdy. Więc pierwsza ciekawostka z głowy. Najmłodszy polski, tak mówią, zespół Big Beatowy, 14-latki z Warszawy, czyli Plastusie. Drugą ciekawostką jest to, że o dziwo, chociaż Plastusie, no trudno o nich powiedzieć, że byli popularnym zespołem, czy że zrobili wielką karierę, ale mamy o nich materiał filmowy. To dotyczy bardzo niewielkiego procenta, promila można by powiedzieć, Big Beatowych zespołów. No wtedy telewizja nie była specjalnie rozwinięta, a i te materiały poginęły potem. A Plastusie przetrwały w odcinku takiego serialu telewizyjnego, który na pewno pan świetnie pamięta i słuchacze również, Wojna domowa. Ależ oczywiście. To był taki odcinek Młode talenty, zdaje się, że 13 z tej serii, gdzie kręcono takie występy big beatowe w kawiarni przy okazji jakiegoś konkursu big beatowego i tam jest fragment z Plastusiami. To można sobie zobaczyć, jak oni wyglądali z tymi wielkimi gitarami. Mali chłopcy z dużymi gitarami. Więc kolejna ciekawostka. I tym razem przyniosłem do studia rzecz oczywiście nie wydano, bo o tym jest Szpolowiec, żeby rzeczy nie wydane. Zresztą Plastusie chyba w epoce tylko jeden koszmarny utwór na jakiejś składance wydały. Przenosimy się o 3 lata dalej, czyli będą już mieli nie 14, a 17 lat ci Plastusie, ale mimo, że to już właściwie próg dorosłości, to ich nadal się traktuje trochę jak dzieci, proszę pana. Nadal się Plastusie nazywają, mimo, że mają lat 17. Mogliby się już nazywać na przykład Plastki. Na przykład. Ale myśli pan, że to by coś zmieniło? No może dodałoby im troszkę dorosłości. A jak pan sobie zdaje sprawę, jako nastolatkowie nie bardzo mogli decydować pewnie o swoim repertuarze. Chyba tak. I o tym, jak mają grać i co. No i oczywiście kierownictwo muzyczne trochę decydowało za nich. A kierownictwo muzyczne chyba nie bardzo rozumiało, co to jest big beat, rock and roll, wie pan, bunt młodzieży, szalone lata 60. No i bądź Plastuś. Tak. I no, wybierali repertuar taki, powiedziałbym, co do którego Plastusie już teraz pewnie po latach mają mieszane uczucia. Mianowicie, mając te 17 lat, dostali utwór pod tytułem Pancerni z podwórka. O czterech pancernych i psie. Jak pan myśli, kiedy urok czterech pancernych tak mija u dorastających chłopców? Tak myśli pan, 12 lat to jest już tak... Chyba. No wie pan, to zależy od stopnia rozwoju takiego chłopca. No ale jakby te Plastusie były takie rozwinięte, to zdecydowanie już za późno o śpiewaniu o czterech pancernych. No potem przeszli do klasa pewnie. Potem się już rozwiązali. Niestety pewną fatalną decyzją było to, żeby właśnie tekst o czterech pancernych połączyć z kompozycją, która wyszła spod pióra kompozytora, który no, znany jest z Festiwalu Żołnierskiego w Kołobrzegu. To pasuje. Ale nie zespołowi big beatowemu. I o ile się nie mylę, kompozytor tego utworu, czyli Pancerni z podwórka, ma na koncie takie przeboje jak Rakiety i rakietowcy, Piosenka wojsk drogowo-kolejowych. No, czyli trzymał się gatunku. Tak, i Mój noktowizor. Tam się podoba. Więc rozumie pan, że on pisał same marsze wojskowe. No dobrze, ale dotrzyjmy do tego utworu. Tak, teraz też nie wiem, jak pan zareaguje. Będzie to Opole. Ale rok 69. Proszę. Pełno tam było różnych koncertów młodości, więc Plastusie też się załapały. Na szczęście mamy zapowiedzi tego zespołu, więc ja już nie będę musiał nic mówić. Nawet nie powiem, co za zespół i jaki tytuł. Za chwilę wystąpią małe plastelinowe ludki, czyli Plastusie z Warszawy. Usłyszycie państwo piosenkę Emila Sojki i Wandy Chotomskiej. Pancerni z podwórka. Wszyscy mają po 17 lat i wszyscy zdali do następnych klas średnich szkół muzycznych. Pancerni w jednym czołgu była czwórka, a piąty to był Szarik, duży pies. Także czterech na podwórku i Szarik śmieszny kundel także jest. Szarik jest na razie niezbyt duży i płata czasem różne figle psie. Nie umie dawać głosu ani służyć, lecz ona już od dawna wszystko wie. Pancerni z podwórka, chłopaki na medal, gdy zdarzy się bieda, przytykną raz, dwa. Zawsze mu pomogą i dadzą w kość drogą, mój rządzą im chrzest, bo szereg ich jest, nie licząc, że ciasna psa. Kogoś na podwórku gnębi troska, to wspólnie się rozważa całą rzecz, a potem się wydaje krótki rozkaz i troska nasz rozkaz i da bez. Burgo nasze nie jest bardzo duże i wkrótce pewnie przyjdzie taki czas, że stanie się za ciasne to podwórze i świat szeroki ruszy każdy z nas. Nie zdarzy się bieda, czy tylko nas tam zawsze mu pomogą i dadzą w kość wrogą. Urządzą mu chrzest, bo szereg ich jest, nie licząc, że ciasna psa. Głośno grali i śpiewali Plastusze z Warszawy. Zespół prezentował się niezwykle okazale. Kolorowe stroje, kolorowe gitary, a już wszelkie rekordy pobił pod tym względem gitarzysta rytmiczny, który zafundował sobie złocisty instrument. No to przenieśliśmy się wehikułem czasu rzeczywiście. Tam się rozszalał perkusista momentami również. W ogóle myślę, że Plastusie miały potencjał. Oni by mogli spokojnie jakiegoś takiego dynamicznego rytm and bluesa zagrać, no ale dostali pancernych. Ale biorąc pod uwagę ten otwór, jego charakter, to tu raczej zalatywało trubadurami. Trubadurami i takim małym kołobrzegiem trochę. Właśnie ten kołobrzeg mi przyszedł na myśl, słuchając tego utworu. I muszę powiedzieć, że mam teraz taką refleksję, wie pan, że byłem chyba złym człowiekiem, złym młodym człowiekiem. To niemożliwe. Włączałem sobie transmisję z Kołobrzegu i pękałem ze śmiechu cały czas, nie doceniając wysiłku twórczego tych dzielnych artystów i wykonawców, i patrzyłem na te nieporadne próby i na te playbacki i na te straszliwe choreografie i po prostu szydziłem. To myślę, że w Polsce znalazłoby się bardzo wiele złych ludzi. Może i tak. To taki może eksperyment zaproponujmy, żeby sobie jakąś transmisję z Kołobrzegu gdzieś skombinować najpierw, a potem pooglądać i zobaczyć, czy jest się złym człowiekiem, oglądając taką transmisję. Wie pan, ja mam takie momenty, że uświadamiam, że i dzisiaj jestem złym człowiekiem, bo inny festiwal pan ogląda. W niektórych festiwalach dzisiaj też mam ataki konwulsyjnego śmiechu. Panie Michale, no ale nie jesteśmy tu po to, żeby krytykować artystów. No ja na pewno nie. No właśnie. Więc nie dość, że dziękuję panu za Plastusiów, to zachęcam do dalszych poszukiwań. To ja dziękuję i za umożliwienie i za tydzień o tej samej porze na pewno będę. Oczywiście. Ja Owczarek, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Proszę państwa, teraz mam niespodziankę. Niektórzy mogą kręcić nosami, bo to nie będzie gitarowe granie, ale to jest dowód na to, że pewne stylistycznie wydawałoby się już umieszczone w zakamarkach historii rozwiązania trwają. Mało tego, potrafią zaimponować swoim brzmieniem, sztuką muzyków do tego zaangażowanych, bo ta płyta to jest płyta nowa. Ona ukazała się bardzo niedawno. Nosi tytuł Bring It, a głównym animatorem i twórcą jest pan Christian McBride, który jest jazzowym basistą, natomiast raz na jakiś czas zaczyna się bawić w bandleadera, w mistrza ceremonii dużej orkiestry. No i właśnie wydał, ja aż tak dokładnie nie śledzę świata jazzu, ale jak mówią specjaliści, drugą w swoim życiorysie płytę big bandową. I kiedy ja posłuchałem tego, to po prostu się zachwyciłem. To taka muzyka, no to wydaje się, że jest muzyką naszych ojców, czy może dziadków, różne Duke Ellingtony, Glenn Miller i tak dalej, ale Christian McBride przypomina, jak to pięknie może brzmieć i dlatego zapraszam Państwa do wysłuchania i nie kręcenia nosami na taki troszkę może nienowoczesny charakter tego nagrania, a tytuł jego brzmi Getting to It. Christian McBride Big Band, żeby coś takiego wymyślić, zaaranżować, przygotować, wyprodukować, nagrać, to trzeba naprawdę umieć dużo więcej niż tylko coś tam wypukać sobie na komputerku. Jaka to jest odległość, lata świetlne tych disco-polowych koszmarów, którymi karmią nas dobre media. Christian McBride być może jeszcze dzisiaj wróci, a teraz odniosę się do listów, które państwo przysyłają, a mianowicie już od kilkunastu nawet dni otrzymuję zapytanie, co myślę o zespole Greta Van Fleet. Muszę powiedzieć, że mam tu pewien kłopot, bo nagranie przynajmniej jedno tego kwartetu w trójce pojawia się bardzo często. Bardzo równie często pojawiają się porównania do Led Zeppelin i ci młodzi ludzie rzeczywiście brzmią niezwykle podobnie. Pytanie tylko, co dalej, bo na razie dostępna jest mała płytka, na której znalazły się cztery utwory. Są nawet, bo wyczytałem w internecie różne opinie na ten temat, są nawet takie teorie spiskowe, że jest to zespół skonstruowany na wzór kiedyś grupy Monkees, czyli spreparowany przez jakiegoś producenta, żeby zrobić trochę zamieszania i pokazać, że dziś też można kopiować Led Zeppelin. Kiedyś była taka grupa Kingdom Come, którą też uznano za próbę kopii Zeppelinów. No oczywiście, że oryginału nikt nie przeskoczy. Wielokrotnie posłuchałem tych czterech utworów, które są dostępne. No i no, budzi to żywsze krążenie krwi u mnie, bo jestem, jak państwo zapewne wiedzą, wielkim miłośnikiem muzyki z tamtych lat i Led Zeppelin w szczególności i Roberta Planta. Ale czy to się rozwinie? Czy bracia Kiska stworzą jakąś wartą zapamiętania formację? To jeszcze jest chyba przed nami. No ale skoro tyle pytań przyszło, to bardzo proszę. Dwa razy Greta. Safari Song i Black Smoke Rising. Greta Van Fleet. Albo na progu kariery, albo nie. Zobaczymy. Na razie próbka tego, co potrafią. Jest to oczywiście kopiowanie, no ale zobaczymy, czy się rozwiną. No i na koniec tej godziny, proszę Państwa, jeszcze sygnał, że ukazała się nowa płyta zespołu, o którym wielokrotnie dobrze mówiłem i nadawałem ich piosenki z różnych albumów. Mam na myśli tych muzyków, którzy nazwali się The Cadillac Three z Nashville. Płyta nosi nazwę, nosi tytuł Legacy. No i ten sygnał, że ona istnieje, to w mojej audycji dzisiaj będzie utwór, który otwiera całość. No i tytuł nawiązujący do nazwy, bo The Cadillac Three śpiewa utwór Cadillacking. It's about style, it's about cool. Long hair, trucker caps and country roots. It's the feeling that you get from suicide doors and Johnny Cash. Yeah. It's about real, it's about smooth. That flat black and them speakers boom. It's slow and it's fast. If you're gonna roll, roll in a Cadillac. Fuzzy dance on the mirror. Cooler in the back full of beer. Radio bump and a little bit of something. It sounds like cheap sunglasses. Catching every girl's eye as we roll on by. Horns on the hood looking damn good. Cadillacin'. It's about four rings of fire. Them white walls spinning and smoking tires. It's giving her a ride. She got a thumb in the ear. Yeah, she knows I'm a guy. She wants to slide right in with TC3 on a Saturday night in them leather seats. Heels popping back and forth to the beat. All right. Zapraszamy do reklamy. To jest komputer, a to tablet. A to są dodatkowe usługi Saturn. Pierwsze uruchomienie i przygotowanie komputera lub tabletu do pracy tylko 49 zł, a instalacja oprogramowania jedyne 39 zł. Technologia niech ci służy. Saturn. Technologia tak ma. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Niezawodny Renault Master. Kolejny rok z rzędu numer 1 w rankingu Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie w ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Nazywam się Joanna Jędrzejczyk. Jestem wojowniczką.